Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, yandım Allah, yandım, yandırman beni diyoruz. Ve modern sabahlarda günün gazetelerine bakıyoruz. Oktay Demirci alkışlarla. Amanın komşular. Ve mikrofon hakkını kaybediyorum bu girişiyle. Fahir Öğünç alkışlarla. Günaydın efendim, iyi günler. Fahir Öğünç'ün mikrofonu açık, tebrik ediyoruz kendisini. Buyursunlar efendim. Evet, pişmanlık yasasından yararlanıyorum. Ve o zaman hemen buyurun Fahir Bey diyorum. Şimdi ben o zaman bugün neydi? Bir yılın ne kadar psikopat haberi varsa hepsi bir araya geldi. Hakikaten konuşulacak ya. Çok konu hızlı var. Hızlı bir sürü haberimiz var çünkü. Haber turuna çıkıyoruz o haber zaman. Haber turumuzun ilk durağı tabii ki Londra. Merkez Londra. Merkez üssü Londra. Buyurun. Şimdi Londra'da Japonlar bir kez daha manyak gibi bir fikrin peşindeler. Japonlar sınır tanımıyor artık. Kendi ülkeyi araştıracak yer kalmadı. Her tarafa araştırma. Londra'ya akıyoruz arkadaşlar. Tokyo Üniversitesi'nin çok değerli profesörlerinden Shinichi Suzuki ve ekibi. Vallahi yemin ediyorum Shinichi Suzuki. Suzuki gillerden bunlar da. Babası Suzuki miymiş? Tabii canım. Suzuki bunların mıymış? Herkes bunu soruyordur. Şey diye vardı ya, Suzuki Man. Facebook'ta görmüştü ya Fahir. O anlattığı şey işte. Oymuş değil mi Fahir? Ha, aynısıymış. Ha. Neyse uzayda. Ne kadar garip ya. Niye abi? Neyine garip ya? Fişi Suzuki. Aa, siz Suzuki'nin sahibini derdim. Ha, onlar işte eniştemler oluyor. Suzuki'nin bir anlamı vardır abi kesin. Otaya Toyota gibi bir adam yani. Hayır, kesin bir anlamı var. Suzuki'nin bir anlamı var. Şöyle bir anlamı var. Suzuki. Mikrofon. Olur mu? Mikrofon hakkını kaybettim Fahir. Ama haberi tamamladıktan sonra Fahir. Profesör Shinichi Suzuki ve ekibi uzaydan dünyaya kağıt uçaklar atmayı planlıyorlar. Oo, çok bir dakika enteresan. Ya. Uzaydan? Uzaydan dünyamıza kağıt uçak atacaklar. Onlar da yerden sekecek kafamıza saplı. Sırf uzaya gidebilmek için boş boş işler hakikaten çıkarıyorlar ya. Kendilerine Suzuki ve ekibi diyorum ben. Bir de şey diye kandırıyor. Çok masraf da değil yani. Bir dört ortalı bir defter alacağız sonuçta. Böyle şey. Kaç kişiymiş bu ekibi? Abi bu dediğim Suzuki bak, hocanın. 100 tane kağıt uçak. Her bir uçağı zaten bir kişi yapsa otomatikman 100 kişilik. Abi niye yukarıda yapıyorlar? Aşağıda ekibe yaptırsınlar. Bir kişi çıksın atsın. Olur mu Oktay? Onu herkesin yaptığı herkes uçak bir olur mu? Atacak. Şimdi. Gerçi herhalde bu mekikler de uzay mekikleri de 5 kişilik falandır değil mi? Araba gibi. Sıkışmadan gitmek için 4 kişilik. 14 rahat kişilik dolmuş. Dolmuş tipi. Dolmuş modeli. Şimdi bir de ama şöyle bir şey var. Bu tehlikeli bir araştırma. Öyle çok hani lalete kağıt uçak demeyin ama. Çünkü ucunu sivri yapıyorlar ve gözüne gelebilir birinin. Bazıları içine toplu iğne koyuyormuş hocam. Çok pis adamlar Japonlar. Evet. Ve bunların nereye düşeceği de belli değil. Yani önümüzdeki haftadan itibaren tepemizden kağıt uçak yağacak. Ne, dünya olarak ne pis dönemden geçiyor. Göktaşı gelir, uydu gelir. O uydu düştü mü? Uydu düşmedi. Düşmedi daha. Yarın öbür gün kafamızı yenecek. Düşünce anlarız. Yemeğimize düşecek yani. Ben hani kağıt uçak kafamıza, gözümüze gelirse belki iğneli özellikle tehlikeli olabilir ama yemeğe düşebilir. Bir adam de, kim bilir hangi pis elleriyle yaptı uçağı. Tuvalete girmiş. Japonlarda öyle bir şey yok ki. Japonların tuvalet şeyinde gördüm. Taharet musluğu yokmuş. İşte onlar yemeklerimize girecek. Ve hayır, bilim adına. Uzaydan geldiği de belli değil o uçağın ya. Ben ona esas nasıl uzaydan nasıl geldi? Nasıl anlayacağız abi uzaydan geldiğini? Ali buldu yerde oynuyor. Ağzına götürdü çocuk. Çocuk ağzına götürdü. Kön kön öksürüyor. Japon'un mikroplu uçağını. Japon'a da pis deme. Japonlar temizdir de uzay pis. Uzayda su yok ki. Sen dedin taharet musluğu yok tuvaletlerinde diye. Uzaydakinde hiç yok. Tuvalet kağıdı yoktu. Çünkü uzayda onu da tuvalet, uçak yapacak. Ben biliyorum herif. Tuvalet var mı? Çok özür dilerim. Çünkü öyle bir fıkra var. Papa uzaya gitmiş bugün. Ne demiş, tuvaletler hakkında ne düşünüyorsun? Tuvalet mi var uzayda demiş. Ertesi gün manşetler. Oktay bir hafta boyunca mikrofon yasağı geldi sana. Şu anda güzel fıkra değiştirme. Eğer bu fıkrayı kendi başından geçmiş gibi anlatsaydın. O zaman iki hafta mı? Ömür boyu olacak. Esasında bir haftayla yırttın. Biz sana şey getiririz. Yiyecek içecek falan veririz. Gazetelerden tamam, kesikler falan getiririz. Yazıyorum kendine buraya. Eskiden evet olsa sigara falan da verirdik de yani onu da yapamıyoruz. Neyse vebali boynuna diyoruz. O zaman diyoruz. Madem uzay dedik. Eğer bittiyse Fahir. Bitti canım haberin, bitti. Hemen uzay konseri insanlığın sonunu getirebilir konulu haberimize geçmek istiyorum ben müsaade ederseniz. Seda Sayan'ın düğünü uzayda olsaydı o da dünyanın sonu olabilirdi. Niye? bilmiyorum bir şeydi ya. Onu gören uzaylı bu dünyada hayır yok diye. Yani eskiden böyle tek tek geliyorlardı şey falan diyorlardı. Şimdi direkt komple girerlerdi. Yok canım. Bence evren boşalırdı. Oradan daha net gözüküyor ya. Evren size bir şey söylemek istedi. Peki buyurun efendim. 50. yıl dönümü için biliyorsunuz Beatles grubunun kuruluşunun 50. yıl dönümü için NASA ne yaptı? Uzaya Beatles şarkıları ne yapıyor? Faş. Those were the days. Sunuculuğunu kim yapıyor? Eskiden bizi çağırırlardı Beatles'la ilgili hakikaten. Ne olsa. Artık Those were the days diye bir yarışma maalesef olmadığı için Fahir. Ya hakikaten Beatles'ımıza sahip çıkamadı. Şimdi. Bu toprakların Beatles'ına sahip çıkamadı. İngiliz'i Amerika'nı sahiplendi. Karagöz. Sırada Karagöz var, baklava var. Across the Universe'ü gönderiyorlarmış. Basıyorlarmış NASA. Tamam. Uzaya doğru. Fik fik fik basarken ondan sonra SETI enstitüsünü biliyorsunuz. Biliyoruz. SETI dünya mi? Dışı zeki varlık arayan bir enstitüsü. Ha. Sen orada de bakıyorsun bütün enstitüleri biliyorsun. Burada sorsam neydi? Sana Şap Enstitüsü'nün Search, görevi ne? Search for Extraterrestrial Intelligence öyle bir şey. Vay vay. Şap'ın açılımını yap bana. Şap. Şap. Şapır şap diye arkadan patlatanlar. Enstitüsünün araştırmaları bu yönde devam ediyor. Teşekkür ederim. Hıfzı sahayı da bir açar mısın? Onu telefusta aç. Olur mu? Göndermişler. Ondan sonra demiş ki bu enstitüden Profesör Douglas Vakoç. Bu demiş NASA'nın hareketi demiş. Vakoçski Brothers. NASA'nın hareketi demiş. Bu hareket bize demiş. İnsanlığın sonunu getirecek demiş. Bu şarkıyla insanlık. Bu şarkıyla insanlığın sonu gelecek. Olur mu? Ve bu şarkı insanlığın neredeyse başlangıcı. Ne güzel söyledin Fahir. İnsanlık bu şarkıyla başladı ya. Ondan önce affedersin. Yani insanlık ama tam anlamıyla değil. İşte mağara duvarlarında bir takım resimler falan filan. Ben demiş. İşte Beatles'a güvenmiyor değilim. Uzaylılara güvenmiyorum demiş. Nesine güvenmiyorum? Yani tam böyle dememiş de ben bu anlamı çıkarıyorum. Çünkü demiş ki kötü niyetli uzaylılar olabilir. Evet. Ne yapacaklar? Şarkıyı telif haklarını vermeden mi ülkelerinde çalacaklar? Ülke derken? Ülkelerinde gezegen derken. Gezegen demek istiyorsun herhalde. Veya yıldızlarında artık neyse. Artık neyse. O değil. Önemli olan demiş dünya dışı varlıklara yerimizi belli etmemiz demiş. Sanki bilmiyorlar. Çok affedersin cillop gibi gezegen var güneş sisteminde. 1000 metre öteden fark eder. Zaten güneş böyle sinyal gibi. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Tabii canım bütün gün spotlar ara üstümüzde. Güneş tutulması ne demek? Dörtlü gibi böyle fıt fıt. 21 Şubat'tan ay tutulması haberiniz olsun. Bak gene dikkatleri üzerimize topladığımız bir dönemeçten geçiyoruz. Dünya zaten nazar boncuğu gibi parlıyor. Uzaylı için bir bilgisayarın iki tuşuna basmaya bakar da uzaylının parmaklar böyle irceme ya. Basamayayım. Parmağa denk getiremiyorlar. Basami diyerek. Basami dedim. Keşke basabi deseydin. O zaman belki yırtabilirdik. Aklına gelmiş. Ama sen de hep ya bizim üzerimizden yine o mikrofon kapatma şeylerini yapıyorsun ya. Olmuyor. Yani nazar var nazar. Yemin ediyorum o dünyanın bütün nazarı stüdyoda. O da burası nasıl biliyor musun? Mercek gibi ya. Mercek dünyaya gelen. Çekiyor. Faş. Stüdyonun içi nazar. Ben hissediyorum. Bravo. Bir de Across the Universe çalıyor şu anda. İşte tamam. Aha da uzaylılar. Nazar gibi. Altı olduk. Nazar nazar nazar. Nazar altında kaldık. Bir cümlesini daha söyleyeyim mi Profesör Douglas Vakoç'un? Vay profesörüm neler söyledim demiş. Eğer bizden kat kat üstün uygarlıklar bu şekilde uzaydaki yerimizi tespit eder ve dünyayı işgal etme kararını verirse nefes al. Onlara direnmemiz imkansız olur. Çok özür dilerim de bizden gelişmiş uzayda bir şey varsa gezegen. Evet. Veya bir kavim. Ne derdi olacak bizim yani bizim mesela insanoğlunun uzayda bir tavşan gezegeni bulup oraya yere geçireceğiz, tavşanları yiyeceğiz demesi gibi bir şey yani. Yerdi ki. Biz insan bir sevinir ya tavşanı buldum diye. Şimdi sen herkesi kendin gibi biliyorsun. Onun evet, uzaylının da içinde var. Pislik olanı var. Bak doğru. Kimimiz tavşanı görür tavşancuk diye arkasından. Ben özellikle o tavşancuk diyen arkadaşla buluşmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Bazısı da kimisi de tavşana taş atalım onu nasıl yakalım bir kimisi onun bacağını aman şey diye hediyelik ya. Eşya diye satanlar var. Şimdi hayvan hakları savunucuları şeye gelsin galeyana gelsin. Olmasına gerek yok ya dünyadaki tavşanların bittiğini düşün. Tabii. Ve kırıldığını düşün dünyanın. Ya uzaylılar açlıktan bizi ele geçirip niyet mi çektirecekler? Tabii canım. Ay vallahi ben bu yaştan sonra niyet miyet çekemem. Şimdi her tarafım uyuşur be. Abi niyet çekilir niyet. Başarı düşünce çekersiniz. Ama uzaylının aç olduğunu ve insan yediğini düşün. Ya. Uzaylı insan yiyorsa dünyayı bulana kadar ne yiyordu peki? Çok evet, özür dilerim. Çok güzel. Canım senin de yediğin birkaç çeşit kadar şey var ya. O kadar uygarlık kurulur mu mesela, aç karnına? Kuruluyor mesela... musun? Uygarlıktan guruldama sesleri. Gezegene girilemiyor ağız kokusundan. Çok affedersin. Zaten ağızları küçük dur bak uzaylıya dikkat edersin. Onlar gözlere kokusu gelmez. Bulmuş. Nerede göz... yemek var falan diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Lemen koyuyorum oğlum bu. Şimdi belge geldi Fahri. Dört gün uzaklaştı. Mikrofon yasakları. Buyurun efendim. Evet. Hangi abi uzaylıların istilası. Beatles yüzünden uzaylılar geliyor. İstila edecek. Ve şimdi. Kıtır kıtır kıtır dünyalara böyle uzaydan bir ses gelecek. Hazır olun. diye. Evet. Çok özür dilerim ama. Hızlı hızlı haberleri geçmek zorundayız derken. Evet. Şaka yapmıyordum Ege. Lütfen hayat bir başka haberlere mi devam edeceğiz? Başka haberlere devam etmek zorundayız. Ben uzayla ilgili bir şeyde devam edeyim de hazır oradan girmişken. Uzayla ilgili bir şey, devam bir şey var. Ver o zaman falan. Nasıl döneri dalından yiyoruz? Uzayı da yerinde araştırıyoruz. Bravo. Çok güzel. Uzay uzayda güzel. Çok güzel. Çünkü öyle aydan taş getirdim. Oradan efendim soğan getirdim. Hevenk hevenk. Oradan tuttum muz getirdim. Bunlar uzay değil. Uzay bu değil. NASA'da adamlar ağlıyorlar. Uzay bu değil. Uzay bu değil. Haklılar da. O masadaki adamlarla Japonları bir araya getirdik mi? Gelmişler zaten Londra'da buluşmuşlar. Doğru. Ve dedikleri laf da şu. Uzaylılar istilaya geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'na ait laboratuvar bugün fırlatılıyor ve ne yapıyor? Laboratuvarı niye fırlatıyorlar? O kadar psikopat bilim adamını ne yapacak? Koymuşlar. Tek göndermek olmuyor diye. Bilin lan içeriden ver yansın göndermişler. Benim korktuğum şey ne biliyor musun? Bak mesela evden oturup uzayda ne oluyor ne bitiyor bunu şey yapamıyoruz, inceleyemiyoruz. Neden? Çünkü teknolojimiz yeterli değil. Şimdi hocam, bu adamlara gıcık olanlar. Evet. Diyelim bu profesörle akademik dünyada oluyor böyle şeyler. Oluyor. Ya her yerdeki gibi buna diyelim gıcık oldular. Evet. Evet. Bunları topladılar bir laboratuvara. Bunları uzaya gönderiyoruz diye bir patlatsalar. Ondan sonra da uzaydan çok güzel araştırmalarla geliyorlar falan diye böyle bir iki sene devam etseler. Ha. Kimin ruhu duyacak? Ben bundan korkuyorum. Bu adamların eşi dostu soracak kocam ne zaman gelecek? Abi olur uzayda mu? Uzayda çok güzel araştırma devam. Oradan bakarsan görürsün diye. Abi 3 kişi gitti de dönemedi sonra olay oldu ya. Dönemediler. Dönemeyecekler mi falan diye. Dönem ödevi diye bir şey çıktı ondan sonra. Ondan sonra çıktı dönem ödevi. Doğru ben lisede az mı yaptım? Ya işte onlar anısına yaptık onu. Doğru. Sonra hatta biri döndü de mesela bütün derslerden değil bir tane dersten dönem ödevi yapmaya başladık. Sevgili... Hatırlar mısınız o seneyi bilmiyorum. Hatırlıyorum. Eskiden bütün derslerden. NASA'da döndüremedim diye bir sinyali uzaya gönderdi. Ağıt o bir ağıt. O neden? Döndüremedim ağıtı. O neden? O bir ağıttır. Dönemeyenler ağıt için. Ağıt dediğin solem. Allegro. Evet. Şimdi. ifrazatımız attı. Uzayda. Evet. Hadi. Hocam bir soru geldi şu anda. Uzaya çıkacak arkadaşlar buradan benim tek tavsiyem. Genç arkadaşlar. Uzayda ne en önde olacaksın ne en arkada kalacaksın. Arada. Mesela bak dünya bugüne kadar niye istilaya uğramadı? Arada hocam. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dibinde olsaydı bitmişti ama Merkür'le ne yaptı? Mars'ın arasına. İnceden yerleşti. Hiç kimse şey yapamaz onu. Bak Plüton gezegenlikten atıldı. Niye en dışarıdaydı? En sonda kaldı. Dikkat çekmeyeceksin hocam. Satürn zaten Satürnlüyü. İşte her şey bilimsel olarak açık. Faizim ver uzayla ilgili. Şimdi bu ajansın elemanları ne yapıyorlar? Ajansa bağlı çalışan elemanlar. Bir ay tek bir ay çift maaş mı alıyorlar? Güzel. Ve de Sodexo. Sınırsız. Katı ve sıvı maddelerin hareketini inceleyecek. Katı sıvı madde dediği de oraya gidecekler. Kabahatlerini yapacak. Her şeyriye de çorba. Ha, sıvı dediği onu içecekler. Katı maddeni hop çıkış belli. Hareketler. Hocam gayet güzel. Aynı şeyi o zaman biz de yapalım abi. Katı sıvı. Katı sıvı ben her gün yapıyorum. Biz katı sıvı gaz. Katı sıvıyla. Hakikaten uzay dediği dünyada uzayda değil mi? Uzayı en güzel yerinden incelemiyor muyuz? Dünya üzerinde. Hakikaten dünya evet, katısıyla, sıvısıyla, gazıyla. Bir tek ateş. O da bazı yemeklerden sonra ateşi de ulaşıyorum ben. Doğru. Bravo. Dört elementi çıkarıyorum. Dört element. Ateş, katı, sıvı, gaz. Budur ya. Zaten beş duyu var. Beş duyu var. Dört element. Dört element. Beş duyu, altıncı his, yedinci göz, 8. Sanat. Harika. Sanat oldu. Sinema. Sinema değil mi? Doğru. O? Diye, bravo. Buyurun. Bu mu? Uzaya mı göndermişler? Çift maaş alıyorlarmış. Prim alıyor. Bunu mu vereceğiz yani? Oktay'cım geç. Devam et. Bekleme yapma. Devam et. O zaman uzaydan madem gidelim. Satürn'le ilgili bir haber var. Ne oldu? Halkasına şey mi kaçmış? Ne gezegen diyoruz Satürn'e? Halkasına 30 YTL sıkışmış. Halkalı gezegen Satürnlüyüm dedik ya. Halkalı şeker. Evet. Ne yapmışım ben ya? Bir dakika. Oktay'ın ne yaptığı belli değil şu anda sevgili dinleyiciler. Allah gerçekten Allah. Oktay'ın asaplar bozuldu sevgili dinleyiciler. Satürn. Sinir sistemi şu anda ferç durumda. Bir dakika. Bir saniye. Siz Satürn'den bahsedin biraz. Ben biraz Satürn'den bahsetmek istiyorum. O Satürn'ü var ya. Uydusu var ya. Uydusu. Size bir soru sorayım mı? İyi de tam ben haberi buldum. Çok güzel bir soru soracağım. Çok güzel. Soru geliyor hocam dikkat. Bak bu dinliyoruz. Tartışma Lost'ta da açılmış. Yalnız bir saniye. Söz istemeden cevap vermek yok Fahir. Evet. Asteroidle meteor arasındaki fark nedir? Hocam. Hocam. ver. Fahir'e ver sözü. Ver Fahir. Hocam asteroidle meteor arasındaki fark deniz kenarında düşünün. Bir şey minaresiyle. Şöyle mi? Deniz kenarında orada yengeçleri denize atıyormuş da öbürü gelmişler demiş. Ne fark eder demiş. Burada 1000 tane yengeç var. Onun için çok fark etti demiş. O mu? Orada yengeç asteroid. Orada yengeç asteroid. Oradaki çakıl taşlarıysa burada ne anlama geliyor? Meteor. Bu olaya biz ne diyoruz? Metamorfoz. Haydi bakalım. Hoppa. Vay ana vay. Ben tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Buyurun efendim. Asteroide de uydusu olmaz. Meteorun bazen uydusu olur. Ben çok güzel bir örnekle açıklayabilir miyim? Meteorun uydusu. Zor. Mükemmel bir örnekle buyurun. Açıklıyorum. Asteroidle meteor arasındaki fark. Meteor tekel büfesinde bira içen o bıyıklı abidir. Doğru. Tamam. Güzel yaklaştın. Asteroid dediğim ise dışarıdaki mahalleden, bizim mahallemize hücum eden serseri takımıdır ki bu abi buna asla müsaade et. Ama o abi yoksa bir yok, yanlış oldu. İlki doğru mu? İlki doğru. O zaman ben söylüyorum. Birincisi meteor, o mesela büfenin yanında sandıkta oturan o abi. Büyük evet. Abidir. Asteroid de büfeci mi? Asteroid bira mı? Ne alakası var falan. Öyle marka olsa sormaz şarap. Adam. Şarap diye öyle düşünün. Marka olsun sormazsın. Ben oradan hiç marka peki. Düşünmedim zaten. Hadi dinleyicilerimizden bilen olursa bugünkü hediyelerden büyük hediye vereceğim ya. Gerçekten çok önemli konulardan. Geçen gün yine internette ne araştırsam. Ha çünkü dünyada porno namına ne varsa gezdik dolaştık. Artık interneti başka sapık sapık amaçlar için kullanıyorum ben. Meteor, işte asteroid. Meteor, asteroid nedir bunların senin arasındaki fark? Senin de fantezi dünyan çok geniş ama Ege. Böyle manyak gibi. İnterneti resmen amacının dışında kullanıyorum ama bu yasak da değil herhalde. Değil canım ne sık olsun. Geldi hayır. Mi telefon? Aha telefonlar gelmeye bakıyorum. Dinleyicilerimiz arasında da interneti değişik amaçlarla kullananlar varmış. Hemen alalım. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ali ben, Ali Şafak. Ali Bey. Şafak. Hemen alalım sizden cevabı. Asteroidle meteor arası. Meteor. Bu kendi kanım, benim kendi kanaatim bile hocam. Asteroid dediğimiz evet. Şey uzayda başıboş gezen taştır. Evet. Taş. Meteor ise atmosfere girip bizim böyle yıldız kayması şeklinde gördüğümüz şeylerdir. Gene doğru sayılır beyefendi. Tebrik ediyoruz sizi. Ali Bey. Ama dur ben bir bakalım daha net bir cevap alamazsak size vereceğiz hediyeyi tamam mı? Teşekkür ederim. Ali Bey takip et. Benim bir tahminim var bu arada ya. Oktay sana Ali yemek veremeyiz. Kapatıyorum ben. Kapat. Ali biz seni arayacağız. Gözün arkada ya. Nasıl arayacağım? Yalan falan. İşte ya yalan. Asteroid dikim eviyle açtı arasında gidip gelen bak, çok, şeydir. Bak çok güzel bilim. Yaklaşıyor adam çok güzel dikim eviyle. Bak ayağa kaldı. Meteor dikkat et. Meteor şu anda tam tamamlanmadı hatta İvedik, ama. İvedik'ten. Bir dakika bekletmeyelim. Alo. Alo. Merhaba hanımefendi. Hemen alalım asteroid ile meteor merhaba. Arasındaki fark. Yine ben de kanımı söyleyeceğim. İsminiz ne? Selda. Asteroid boşu boş gezen taşlardır. Evet. Meteor kuyruklu yıldızların kuyruğudur ki geçerken yakınımızdan atmosfere takılıp düşerler. Maalesef efendim. Maalesef size puan. Selda Hanım her şeyi birbirine karıştırdınız. Her şey yanlış. Sıfırdan alacağız tekrar sizi. Bugüne yani kadar size kuyruklu yıldızın kuyruğundan bahsetmedik hiç. Hiç duymadık öyle bir şey duyduk mu? Kuyruklu bir yaşıma daha girdim. Kuyruklu izdivaç. Gerçekten aslında bak bu asteroid ile meteor arasında çok net bir fark var. Yıllarca bize öğretmemişler, öğretmemişler. Her kafamıza düşen şeyi biz asteroid, her şeyi meteor. Olur mu kardeş? Uzayda 1001 çeşit gezegen, 1001 çeşit oluşum var. Ben sana söyleyeyim mi? Bunun birisi poşette mi? Evet. Evet, hayır. Doğru. Açık satılanın meteor, poşetle marka olanına asteroid diyoruz. Pastörize sütle süt gibi geldi bana. Ha, pastroid. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tolga ben. Tolga Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi şöyle bir şey, ben bütün bu kavramlara bir açıklık getirmek istiyorum. Tolga bak bak, sesinde buğulu sesiyle eminlik var. Buyurun Tolga Bey, dinliyoruz. Tolga Bey, bir sesinizi şöyle yapsanız. Yok, onu yapmayayım, onu her zaman yapmıyorum. Onu anladık. Farklı evet. Etkileri olabilir. Her neyse, asteroid küçük gezegenler, yani işte güneş sistemi içerisinde gördüğümüz, daha doğrusu her zaman göremeyebiliyoruz tabii bunları. Ama yamuk yumuk değil mi bunlar? Onlar ya, yok o kadar da yamuk yumuk değil ya, bize öyle geliyor. Gayet yuvarlak bunlar ya. Ama dünyamız da yamuk yumuk. Ama olsun, dünyamızın yandan yemişi diyebiliriz asteroid için. Bir de belli bölgede takılıyorlar galiba değil mi, yoğun olarak? Yani sanıyorum evet, belli kuşakları var ama işte bu meteor, direkt meteora geçtim, ben asteroid konusunda çok fazla ayrıntıya inmek istemedim. Erotik mi? Efendim? Erotik mi? Ne bileyim, öyle inmek istemeyince ben de erotik bir şeyler anlayacağım. Asteroidler özeline giriyor Tolga Bey. Yok, bilgim o kadar yoğun değil o yüzden. Ha. Meteor neymiş? Meteor da şey, taş. Göktaşı, ama şimdi bak, bakın şey var, meteorları da çok yanlış biliyoruz. Dünyaya düşenlerin hepsine meteor dendiğini zannediyoruz ama meteorlar ve meteoroidler var ve meteoroidler var hatta. Tamam işte ikinci o. Yok hayır işte. Üç meteorlar, tane mi var? Şöyle, meteorlar uzayda dolaşıyorlar ve dünyaya düşmüyorlar. Göktaşlar, bunlar dünyaya düştüğünde isimleri değişiyor. İşte dünyaya düşüyor. Hayır, şey, atmosferde yanıp kül olanlar zaten dünyaya düşmüyorlar. Bir ışık hüzmesi olarak görüyoruz ve dileğimizi tutuyoruz. Öyle. Tutuyoruz. Artık yerine gelir mi gelmez mi o meteorun insafına kalmış. Öbürü yan yan bitmiyor. Bir dan diye düşüyor aşağıya. Değil mi? Dan diye düşüyor. Ona dan ne diyoruz? Yere düşenine meteoroid diyoruz. Yere düşen meteoroid. Ile bitiyor. Meteoroid. Bir de meteoroid var. Bu da suya düşen. Tamamı düşmüyor da bir kısmı yok oluyor. Ha, ona da hayvan diyoruz, terbiyesiz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Birinci Cemre gibi. Birinci meteoroid, ikinci meteoroid, üçü. En son suya düşüyor ve güzel oluyor her şey. Tabii her şey. Tolga, soyadın ne? Dağcan. Tolga Dağcan, tebrik ediyoruz seni. Bak neler kazandın. Fahir abin açıklıyor. Rıkkımdan iki kişilik waffle menü. Hipermarketten 50 TL'lik hediye çeki. Kipa'dan. Özel optikten de hediye çeki. Oha. Şahane bir hediye paketi artık. Adeta şimdi. Yalnız bir şey soracağım. Ben İzmir'den arıyorum. Hayda. O hakkını kaybetti şekerim ya. O zaman şöyle yapalım. İzmir'de kipalardan birine gidelim. Tabii ki. Ben yakında kipa var zaten. Ha, ona peki. Git. Çok teşekkür ediyoruz. Biz buradaki bir arkadaşına da verebiliriz hediyeyi. Sonra bizi ararsın. Tolga, sen bizi ara, olur mu? Tamam. Hiç bir daha kopmayalım, tamam mı? Yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bir daha kopmayalım. Ben Sevinç Pastanesi'nde buluşuyoruz. Sevinç Pastanesi. Evet. Evet. Buyurun efendim. Çok güzel bir şekilde açıkladı. Ben de bunu açıklayacağım. Telefonlar sustu değil mi? Telefonlar sustu. Bıçak gibi kesildi değil mi? Bilginin karşısında kimse duramaz. Söylenen telefonların anlamı nedir ki? Buyursunlar efendim. Pardon, yine Satürn'ün hakkı yeniyor. Yine Satürn'le ilgili haberlerin verilmesine izin verilmiyor. Bu Satürn'ün halkası da işte böyle sağdan soldan toplama. Asteroid demi ondan olmuş, halka demiş. Bırak Allah aşkına. Hiç biz buna görmedik sanki. Halk arası da şey deriz. Cira, kabahate, cila derler de. Hadi neyse. Ay diyoruz. Oktay. Satürn'ün iç uydusu. İç uydular, dış uydular. Ne demek uydular. İç uydu? İç uydu. İç uydusundan hallice gibi. İç güveysi. Bravo. Bravo. Enceladus'ta su bulunduğuna dair gözlemler giderek ne oluyor? Upstairs. Yükseliyor. Bravo Fahir. Upstairs, downstairs. Su için don, erime ve buharlaşma açısından hayati önem taşıyan bir gezegen olduğu, daha doğrusu uydu olduğu ortaya çıkmak üzere. Çıktı çıkacak Enceladus. Şimdi adama sormazlar mı? Uydusunda su olan gezegenin kendisinde yok. Ha. Rezalet. Yani. Rezalet. O yani. Zaman Satürn bunun uydusu bence. Su çıkarsa bu Enceladus'ta. Nerede su varsa orası uydudur. Benim hesabım budur. Bizim medeniyetten anladığımız sudur zaten. Bu Yani bir SimCity bile oyun, çok affedersin, çok bir SimCity oynayan insan bunu bilir en basitinden. Bir yere su gidince orada medeniyet yükselir. Öbür türlü de olur da yalap şap bir şey. Ha, taşıma suyla medeniyet olur mu hocam? Zor. Zor. Sadece su olup olmadığını anlamak için bir uydu göndereceklermiş Enceladus'a. Ne kadar? Sonra uyduyu çekecekler, ıslaksa su var, kuruysa yok mu? Ya, uydu zaten dediği dışına zaten bu kağıt havluları sarıyorlar. Veriyor, eğer ıslaksa yamuluyor şey zaten. O zaten emmiş kurusa oluyor. Bile yamulmuş olarak geliyor. Oradan bilim adamı oradan. Çünkü bilim adamı bakıyor, ıslak değil diyor. Ama diyor o atmosferde belki kurudu. Bakıyor yamulmuş. Çünkü düzgün gitti o, düzgün kattı ama böyle ekşi ekşi geldi. Doğru. Imıl ımıl gelince şey olur. Imıl ımıl geldi, pısık koktu. Çok önemli bir konuya geçemedik ya. Buyurun geçelim, vaktimiz var. Zamanda yolculuk. Zamanda yolculuk. Doğru, herkes. Onu, bence hocam onu bambaşka bir alemde yapalım. Öbür saatimizde, öbür saatimizde zamanda yolculuk yapalım konusunu. Zamanda yolculuk öyle yabana atılır bir şey değil lütfen. Ne zamana gideceğim falan, bunlar çok önemli. Yanlış zamana gittin bittin. Bak. Bunlar gerçekler, gördük. Yanlış zamana gidip de bitenleri filmlerde, edebiyatta. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panara'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci haberi patlatıyor, buyursun efendim. Çok teşekkür ederim. Aslında haber patlatılmış da biz bir kere daha tekrarlıyoruz. Doğrusu bu. Zaman tüneli gerçek mi oluyor? Sorun bu. Tünel mi, yolculuk mu? Tünel ya bu... var, tünelin hayır ucundaki ışık. Onu mu gördük? Ne şöyle oldu? Şöyle düşün abi. Şimdi bir yolculuk olabilmesi için her halükarda neye ihtiyacım var? Otobüs. Otobüs. Hayır. Minibüs. Hayır. Araç. Hayır. Tünel. Doğru. O yüzden zaman tünelinin gerçek olduğu an yolculukta gerçek ne oluyor? Oluyor. Ama mesela ama oluyor. Bu şey gibi mi? Uzun süre bir Bolu tüneli vardı ama yolculuk gerçekleşemiyordu. Böyle mi yani? Bolu tüneli. Bu mu Bolu yani? Tüneli diye. Sonra da açtılar, ertesi gün kapandı. Yani. Zaman yolculuğu, gideceksin tünelden, dönüş yok. Hadi bakalım. Bravo Ege. Ve buradan şey yolu yoksa, eğer ekstra yol yoksa, yan yol. Hadi geleceğe gittin, iyi. Çünkü orada bir tanıdık birilerinin olma ihtimali var, ölmemişlerse. Ve geçmişe gidersen. Geçmişe gitti, bitti. Dede, dede, ben senin torunum diyeceksin. Dede, sen ne, ben ne zaman evlendim ki torunum olsun diyecek. Bak, saçmalığa bak. Ve kendinle ben... karşılaşma olasılığın var. Ben bunu bir filmde seyretmiştim. Back to the Future diye. Vay. Çok hoş bir film. Tam bir bilim kurgu klasiği. Orada çocuk kendisiyle karşılaştığı noktada böyle angut gibi kalıyorsun. En büyük şey o zaten. Böyle, böyle kaldı adama. Kitlenme diyorlar ona. Su dökmüşler üstüne sonra. O filmde de öyle bir şey vardı. En büyük tehlike bu. Benim bildiğim kadarıyla zamanla ilgili zaten yolculuk. İşte ona yine aslında bilimsel olarak da bir ad veriliyor da, bir baştan başlayalım mı? Baştan. Müsaade eder misin? Sıfırdan alalım hocam. Bir baştan başlayalım mı? Kim bu teoriyi ortaya atmış? Başta ablam, en baştan başla ablacım sen. Yürü be ablam. Şimdi ablam. İlk başta kim bunu ortaya atıyor? Onu bir söyleyeyim bakalım. Biliyor olmanız lazım. Profesör mü? Einstein. Bravo. peki şimdi daha geçen hafta içinde iki tane Rus bilim adamı 3 ay böyle sonra böyle dillerini çıkarmışlar. Biz de Einstein'ınız demişler. Biz de teoriyle kadar böyle abi, ben şimdi çok özür dilerim. Bilim bu mu ya? Benim evde böyle böyle CD'ler üst üste dizili. O da bakarsa en büyük teoriler orada yapılmış. Hocam burada şey diyebilir mi? Teori bu değil. Teori bu değil. Einstein mezarında fır fır fır fır yemin ediyorum dönüyor. Kemikleri nasıl sızlıyormuş biliyor musun Einstein'ın? Sızım sızım ve pısır pısır bir koku yükseliyormuş mısırda. Einstein'ın mezarından pısık kokusu çıkmış. Düşün yani. Felaket habercisi. Çünkü onu ziyarete çok gideni oluyor. Böyle demişler. Ya burası ne kokuyor falan. Lan burası pısık kokuyor demiş. Yesin birileri yine zaman. Mezar görevlisi. Tabii. Mezar görevlisi mi? Ya işte mezarlık bekçisi. Ha, mezarlık yani bekçisi. Doğru. Lan mı demiş Einstein'a? Lan'la konuşuyor mezarlık. Gerçi pısı kokan adama da Lan'la konuşmak herhalde uygun olur. Normaldir, doğrudur hocam. Doğru. Şimdi abicim adamlar tarihte vermişler. Demişler ki İsviçre'deki ünlü araştırma merkezinde yapılacak deney bundan tam 3 ay sonra yapılacak ve bu deneyi yapacağız arkadaş demişler. İki Rus bilim adamı. Bunlar kadın ondan erkek sonra mi, nasıl? Profesör mü? Çok bunları doğru bir, çok doğru bir soru sordun Fahir. Onu evet, esprili de bir soru. Ben onu çok büyük hata yaptığım için bilemiyorum. Onu ben onu araştırmadım ama yaklaşık yine bir sürü paralar harcanmış bu zaman tünelinin gerçek olup olmadığını. Matematikçiymiş bunlar. Tamam. Irinya. Bir arıza var diyecektim Irinya, ki. Kadın olsa gerek. Irinya. Irinya bu ne? Irinya. Ve Igor. Igor. Igor da erkek olsa gerek. Nasıl ya? Bu Igor demin ki o laboratuvar şeyde, tipi bir ortam düşünüyorum. Sesi, Irinya'yla sesi, Igor. Sesi uzaya göndermeyelim diyen adam değil mi? Volovich değil miydi onun da söyledi? Her konuda konuşmuş. Bu Irinya'da Igor'da bunlar bir baş başa de, gelmişler. Da, da, da, da. Esas işlerini yapmıyorlar da. Yok zamanda yolculuk. Bir de sesi ha, uzaya yok. Göndermeyelim. Yok yok o değil o değil. O değilmiş. Baktım şimdi internetten küçük bir araştırma yaptım. O değil. Igor'la Irinya 3 ay sonra arkadaşlar demiş. Biz çok büyük bir deney yapacağız. Bir sürü de para harcan demiş. Ve demiş. Döş etmişler dayatmışlar laboratuvara. Zamanında. Çok biz şey yapacağız falan. Bu çok önemli. Zamanda yolculuk yapacağız. Biz birkaç hafta sonu falan zamanda yolculuk yapacağız. Hiç rahatsız etmeyin. Çok affedersin. Bu bilim adamları önce şu sorularıma cevap versinler. Bir. Söyle ben. Kaç soru hocam ona göre ayarlayacağım. 40 metrekarelik laboratuvarı. Evet. Kaplamak için 400 metrekarelik halı kullanılmış. Nereye gitti bu zamanda yolculuğa mı? Zamandaki tünele halı mı serdiler? Soru bir. Ben sana cevap vereyim mi? Dın dın dın. Evet. Şimdi sadece yer değil. O şeyi sağlamak için her ha, sağlıksız bir yöntem. Onu kabul ediyorum. Duvarlar, duvarlar, tavan, ben her bunu, taraf. Ama bir şey sorabilir miyim? Her taraf. 40 metrekare. Yüksekliği ne kadar buranın? 2. 2. Hadi dese ki 2.80. Onu be. Altı yüzey var. Yan yüzeyler, tavan, 2, 3, 4. Hesaplayamayacaksın. 40, 80. Girme ya. 40, 40, 80. 80, 80. Burası kare mi hocam? Kare. Ha, o zaman hesabını sana bırakıyorum. Yani geri kalan gene 160 metrekare açık var Oktay. Bunun da hesabını birilerinin vermesi bir lazım. Hesap yaptım Fahir'cim ya. Korkunç bir hesap yaptım ben tamam, sana söyleyeyim. Peki tamam onu soruyorum. Şimdi demiş ki 3 ay sonra yapacağımız deneyde hay ulan 3 ay sonra zamanda iyi ki bir deney yapacaksınız. Zamanda niye zamanını veriyor? Yapmış gelmiş olması lazım adamın. Abi belki gelmiştir de hazır olmadığı için insanlık böyle bir oyun oynuyordur. O zaman bence başarısız hazır oldu. Olduğu zamana denk getirseydi daha ha. Geçmişe gitseydi. Yavaştan karısı iki kişi değil mi bunlar? Karısı gitsin daha bir 50 yıl önceye gitsin. Yavaş yavaş o alıştırmaya başlasın. Adam da bugün gelsin açıklasın. Biz de alışmış oluruz. Önce şunu cevaplayayım. Karı koca değiller Fahir. Dost hayatı yaşıyorlar. Dost zaman yaşıyorlar. Zaman içinde dost hayatı yaşıyoruz. Ya bunlar ne pis adammış ya. Zamanda neye sebep olacağız bu deneyimizde demişler. Oraya geleceğiz Fahir. Neden söyleyebilir miyim? Söyle. Bükülme mi? Bükülme. Senin tahminin var mı? Hayır. Zamanda kırılma. Çemçürme. Hayır. Bükülme. Zamanda pürçüklenme olabilir mi? Hayır. Hayır. Bükülme. Tortuklanma. Tortuklanma da olabilir. Çünkü bunlar zamanı da pısık kokutacaklar. Böyle yeni yılda bir girdik. Daha 2008 mesela bu seneyi kurtardık da 2009'a girdik. Oo falan birbirimize sarıldık. Yaşasın 2000. Ege'cim sen ne kokuyorsun? Pısık. Oktay pısık. Bu ne? Ya abi burası pısık kokuyor. Pısık zamanı canım. Da mahvettiler. Vallahi. Bu karı koca çift pardon dost hayat yaşayan çifti ben bu görevlerinden azlediyorum. Buradan bütün Rus yetkililere sesleniyorum. Kim ve ki herkes bunlar? Gelip gidebilecekmiş bu tünel eğer açılırsa. Git gel nasıl gidip yine gelin. Herhalde bir miktar para isterler herhalde. Tabii canım. Tabii canım. Yani, yani sen gene o tünelde bugün İstanbul'a gidiyorsun gide 11 lira. 2008'inin ne şimdi 8 Şubat 2008'den yolculuğa çıkarsan sen bütçenle anca gidersin. 2008'in Mart'ına. Hayır canım yok öyle. 20 ama böyle işte durumu olan yakını olan o 2012-2050'ye gider. En lüks iPod'ları cep telefonu. Bele bele parmak kadar cep telefonlarla döner. Bir şey nerede cep neyle kere konuşuyorsun kardeşim? 2050'den aldım diye gösterecek. Kullanırsın. Abi ilk aşamada ileriye gitmek diye bir şey yok. İleriye yönelik değil. Geriye. Hep geriye, geriye bakacağız. Yönelik, hep geriye yönelik. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Herkes tamam buradan alırım ben cep telefonlarını. Geçmişte satarım. Çünkü teknolojide ucuzlamış olacak. Doğru. Çift çekirdekli bilgisayar satarım. Hiç. Yani onu satarken de dünya fiyata. Çıtlarım. Vallahi dünya adamlar fiyata. Adamlar böyle gibi. Şaşırır böyle. Böyle şaşırmış. Şunu da söyleyeyim. IBM'e göre giderim bak. Ne yapıyor? IBM'e para giderim. Kim lan bu IBM kim diye. Oradan işte İrfan, Büro, Mehmet. Biz efendim IBM, Masa Fuat Özkan. Müzikte bizde bilgisayarda. Al sana çift çekirdek. Üçüncü arkadaşa çekirdek yerine başka bir şey ver. Böyle bir espri yaparım mesela. Çok güzel ya. Çok güzel. Ne kadar param var aşağı yukarı? Bir gidiş için fiyat vereceğim ben. Çünkü maalesef tek yönde olabilir. Ben hayır, ilkini çıkardıktan sonra. Ya ben zaten ilk zamanda yolculuğu donsuz gitmeyeceğim öyle Terminator gibi. Öyle mi olacak acaba? Çünkü Terminator'da donsuz iniyorlardı. Terminator'a bakma ya. Terminator şey. Yani artistin teki. Sen bir iş için gideceksin oraya. Bir ama iş... nasıl yani, o Terminatör'de donsuz çıkıyor adam zaman yolculuğunda. Bak anlamadım. Oktay doğru söyle. Bu adam da donsuz zaten. Neyi göndereceksin? Benim abi, takım elbise var. Hala damatlığımı robot... giyiyorum ben. Damatlığı giyeceğim. 1950'ye ineceğim donsuz. Robota don alacağız diye mi uğraşsın ya adamlar? Robot... Göndermişlerdir öyle bir şey yani. Olur senin... mu canım? Orada çavuş da donsuz çıktı. Hangi tabii çavuş? Çavuşum vardı ya, porno çavuşu. Ege 1, öbür ikinci çavuş, iki porno çavuşu işte. Terminatöre karşı koruyacak adam vardı ya, adını unuttum şimdi. Roger mıydı neydi? Sevgili dinleyiciler, Terminatör, bir şey... Terminatör 1'de Sarah Connor'ı kurtarmaya gelen... Çavuşumuzun adı. Çavuş muydu o? Belki rütbesi de değişikti, ben çavuş diye hatırlıyorum. Onun ismini bilene de Panora'dan hediye verelim. Yani onu da verelim. Zaten çok önemli bir şahsiyet gerçekten. Yani dünya tarihini değiştiren bir adam çünkü... korumaya kollamaya geldiği kadını çok affedersiniz gebeş bırakarak gelecekte robotlara karşı direnişin liderine baba oluyor. Vay yavrum vay. Bir nevi yani sanki adam ama... şeye gönderilmiş. Onu, bir de onu da lider gönderiyor. Yani lider, git diyor annemi kurtar diyor. Ama sonra o gebeşliğini atıyor hemen üzerinden. Gel. Üzerindeki görevleri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Gökhan ben. Gökhan Bey dinliyoruz sizi, buyurun. Terminatör'deki Sarah Connor'ı kurtarmaya gelen adamın adı sanırım Kyle'dı. Kyle Heinz Rummenigge mi? Soyadından emin değilim ama Kyle Reeves gibi bir şeydi galiba. Kyle Reeves veya siz Coach Reeves. Hafızanızdan rütbe çavuş mu? Efendim? Rütbe çavuş muydu? Çavuş değildi galiba ya. Ya ama her şeyde galiba olursa hayat bir galibanın üstüne kurulur mu? Hafızanızdan mı? Yoksa internet teknolojisi mi? Yok hafızamdan. Hafızanız da pek efendim, sağlam değilmiş. İsminizi kaydediyoruz Gökhan buraya Bey. Bir yere. Gökhan Bey size hiç Gökhan diyen var mı Gökhan Bey? Efendim? Gökhan Bey diyen var mı etrafınızda? Yok yani Gökhan. Gökhan diyebiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gökhan Bey doğru yaklaştı olaya ama yanlış da olabilir. Ben de şimdi emin olamadım. Telefonlar yanıyorsa doğrudur. Telefonlar şu anda söndü ama... Söndü mü? Bir anlık söndü. Ne dedi? Tekrar... Kyle Reeves mi dedi? Kyle Reeves dedi. O Coach Reeves olmasın işte, ya. Coach Reeves bana da öyle. İki tane şey var. Kaç tane adam gönderdin yani? Çünkü Coach Reeves de askerliğin çavuş olarak yapmıştı. Aynı yerde yapmışlar Manisa'da. Devre miydi onlar? Ha. Manisa Kırkağaç mı? Hı hı. Kimle devreydi onu? Ha ikisi birbirine. İkisi devreydi işte canım. Kyle Reeves denen o adamla. Şimdi onu bak. Hayır şimdi bak demiş ki dev, hayır sen değilsin. Sen demiş torun. Has torun. Nasıl onu böyle uzun torun, uzun. Has torun pat pat var. İşte uzun uzun. Skorskiler var. Abi zaten adam zamanda yolculuk yapıyor. O zaman ya. Gökhan Bey'i tebrik ediyoruz galiba, cevap gelmediğine göre. Kyle Reeves diye kabul ediyoruz. Ben bir şans daha veriyorum. 5, 4 bak telefonu 3. Yok yalan söylenen telefon yok. Tamam, doğru o zaman abi. Doğru cevap buymuş. Gökhan Bey'e çok teşekkür ederim. Gökhan Bey neler kazandı? Fahir Bey bağırın oradan Panora'dan hediye veriyoruz. Gökhan Bey bugün özel optikten hediye çeki, Imaginarium'dan da bir hediye çeki. Aa melek yavrusuna Imaginarium'dan. Imaginarium ki biliyorsunuz Imaginarium'dur yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Anladık. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Ve zaman yolculuğunu artık arzuları eksileriyle netleştirmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimizi zaman yolculuğuna gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? Benim ve zaman yol... Evet. Zaman yolculuğunda nereye gitmek istersiniz? Bir durak. Sadece tek duraklık bir gidiş olsa nereye gitmek istersiniz? Ben şöyle başlamak istiyorum konuşmama. Öncelikle hepinize... Bu yolculukta emeği geçen herkese başta size. O konuşmayı sen oraya vardığın zaman yapsan da. Varınca ararım o zaman kızı, öyle söyleyeyim. Kızı. Ne yapayım? Abicim nereye gitmek istediğini söyle bence. Söylüyordu çocuk. Kızı bir şey. Söylüyordu çocuk. Sen de o sırada kendi cevabını düşün. Konuşmasını yapıyor ya konuşmasını. E tabi bir zaman yolculuğu. Ne anda? Çocuk zaman yolculuğunu yapan ilk insan şu an ilk cevabı verdiğine göre. Tamam buyur abi o zaman. Pek çok yeri bugüne kadar gezip görme... İnsanoğlu diye evet başladı. İnsanoğlu bugüne kadar pek çok yeri gezip gördü. Ama yani kimi yerler var ki işte tarih çok önemlidir yer. Doğru. Bir ülke için, bir milli, bir uygarlık için işte o tarih dediğimiz şey bugün gerçek oldu. Tarihte bir ilk. Bunu bana yaşatan öncelikle değerli arkadaşlarım Oktay Demirci ve bana yol harçlığımı eksik etmeyen sevgili... Sıkışık durumuna rağmen Çocuk okutmasına. Çocuk okutmasına ve o çocuğun masrafından kısmasına, boğazından, yanlış anlaşılma olmasın, kısan sevgili Ege Kayacan'a teşekkür ediyorum. Bir Aynen. şansım daha olsa bugün, bir imkanım daha olsa, evet, yine gözümü kırpmadan, daha doğrusu şöyle söylemem gerekir, gözümü budaktan esirgemeden, budak ne, onu da birisi bana söyler mi? Evet. Evet. Ağaçtan böyle bir şey. Ağaçtan böyle bir budak de. Budaktan esirgemeden aynı şeyi yapardım. Gene aynı yerlere gider, aynı şeyleri yer. Hangi zamana giderdin? Her zaman benim için, benim için zaman mefhumu yoktur. Çünkü biz... Hiçbir yere gitmiyor yani. Ama şunu da söyleyeyim. Evet. Bir kişiyi daha gönderecek durumumuz yoktur. Ben cevabımı aldım. Bari. Teşekkür ederim. Oktay, sen hangi zamana giderdin? Yani... Ben Mişli zamanı, Mişli geçmiş zamana gitmek isterdim. Gitmiştim. Uyumuşum gibi. Uyumuşum. Gitmiştim de. Haberinin olmadığı bir zamanda kendini görmek mi isterdin? Gitmiştim de. O zaman işte bükülme olur abi. Nasıl bükülmüşse artık o. Haberin yoksa seni bükerler orada. Bir gidiyorsun, bükmüşler. Aa! Ha, kim büktü beni? Mişli geçmiş öyle bir şey. Ama bükmüşler değil. Şey olursa ne oluyor? Mişli geçmiş zamanın nesi oluyordu ya, hikayesi mi? Mesela tam fail gitmiş, tam büküyorlarmış o sırada. Hayır ya. Yani tam o sırada gitmiş. Kadriye kullanır ya. Bizim kadriye kullanır. Bükreş. Neydi? Kadriye kullanır. Gittim işte mi? Ne öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Gelmişti işte. Hayır, gel. Yani, neydi? Geldim işte gibi. Geldim işte. Geldim işte. Geldim işte. Ondan sonra gelmiş. Geldim işte. Oldumuş. Oldumuştu. Yok. Yok, oldumuş. Yaptımıştım mıydı? Söylemişmişti. Söylemişti. Yapmıştı. Söyletmiş. Yaptımış. Söyletmiş. Söyledimiş. Söyledimiş. Saçma canım, hiç güzel gelmedi kulağa. Ya neydi Kadri? Yaptımış. Yapmıştı. Yaptımıştı. Yapmıştı, ha, doğru. O doğrusu. Yaptımıştı. Yaptımıştı. Ve fısık. Böyle bir, efendim. Evet, zaman kavramı. Oktay, nereye giderdiniz? Ben ilk tercih olarak bunun acaba diyorum parasını alabilir miyim derdim ben. İlk. Yolculuğun parası. Gitmeyeceğim. Çünkü biraz düşüneyim ben. Ama ne olmuş? Kadriye mi bilemiyor? Kadriye geldi ve şöyle bir yorum yaptı. Şöyle bir yok lan öyle değil diyerek şimdi. Bana da kağıdına yazmış. Gitmişti. Evet, gramer olarak doğru Kadriye, tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. 8 puanı yazdık aynısını. Evet. Gittim işte. Gitmişmişti. He. Benim gideceğim zaman benim. Senin neresi soralım. Bir dakika. Gitmişler. Hayır, yok. Herhalde 2010 yılının Mayıs ayına falan gidiyorum ben. Ne yapacaksın abi orada? Lost son bölüm. Tam da rahat rahat. Megabaytlarca şeyi indirmekten kurtulacağım. Bak şu anda internete, Easy TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki pis korsanlığını yaparak internete en güzel sürümünü herkesten önce sundular Lost'u dün gece. Şu anda kaç kişi indirmiş onu bir alalım. 3 saat içinde 57 binden fazla insan ay indirmiş. Maşallah, 58 bine yaklaşık. Bırak, ki bu 15 dakika önce 47 bindeydi. 48.800 ben net rakam hatırlıyorum. Hah, bravo Fahir sana. Bram Cohen'a çok teşekkür ediyoruz. Bram Cohen bir numara daha. Pırlanta gibi çocuk. O çocuğu da yani Bram Cohen olmasaydı bugün dünyanın dört bir yanında insanlar sevgiyi böyle paylaşamayacaklardı. Torrent demek sevgi demek. Onun sayfasında çok güzel bir fotoğrafı vardı. Kucağında çocuğuyla. Altta da şöyle bir slogan. Give and you shall receive. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. İşte bu tip insanları çoğalttıkça, ki onu da zamanla oluyor da çoğaltacağız. Onu çünkü görevli olarak gidiyoruz. Çavuş. Bunları çoğaltmak lazım. Doğru. Evet. Ama bu nasıl çoğaltacağız? Bu şeye koyanlar kadar alt yazıya emek harcayanlar da çok. Onları önemli. Da hakikaten. Onların, çünkü bir de onlar görünmez kar. Bazıları isimlerini falan da yazmıyor ya. Bir Darko Pal var mesela. Herkes böyle belli dizilerde. Tabii canım. House'da ne? House'da kimdi bakayım ya? Darko Pal neyi alt yazılarını yapıyor? Darko Pal Heroes'du galiba. Heroes'da. Evet. Şeyinki House'unki Endokrin. Endokrin değil ya. Üçüncü sezonu, ikinci sezonu tamamen çeviren. Çok ayıp oldu bak şimdi de, anıp hatırlayamamak yine ismini. Çok değerli bir sanatçımız var. Ali galiba ismi. Ali. 24'ler üstünde uzmanlaşan. Doğru. Doğru. Bak bütün bu altyazı çevirmenleri. Bir günümüzü bence buna ayıralım. Altyazı çevirmenleri. Pırlanta gibi insanlarımız. Kimlerdi, nelerdi? Hiçbir şey karşılığında bunu yapıyorlar. Hakikaten. Ben onlara da panoradan hediyeler verelim. Vallahi verelim. Verelim. Çünkü verelim. Onların yaptığı tam korsan... Lık değil. Da değil yani. Korsanlık burada zaten korsanlık ben göremiyorum ki ya, televizyonda yayınlanan bir şeyi. Nasıl korsan olabilir? Televizyonda bir şey seyretmek korsanlık mı? Bu mu yani? Hayır, şimdi orada korsan değil de televizyon izlemek için şey oluyor ya. Nasıl biraz. Televizyon? Hayır, ne alakası orada, ABC paralı bir kanal değil ki. Ortadan kanal. Show TV'de mesela şeyi izledik diyelim. Ne var Show TV'de? Ihlamurlar Altında. Ihlamurlar Altında'yı izledik. Arkadaşımız bizim Amerika'da master'ını yapıyor. İzleyemiyor. Biz bunu alıp kaydetsek. Mesela evde olmadığımız bir gün bir şey kaydedip seyredemiyor muyuz sonra? Korsan mı olmuş oluyoruz? Maçı izleyemeyecek adam kaydediyor. Sonra akşam eve gittiğinde izliyor. Korsan mı bu adam? Hapislerde mi sürünsün? Bram Cohen da işte bu noktada devreye girip dedi ki give and you shall receive. Bitti gitti hocam. Bence var ya, ödeyecek son noktadır. İnsanlık tarihinde edilmiş en büyük laflardan biridir. Give and you shall receive. Thank you. Thank you Bram. Thank you Cohen diyoruz. O zaman çok bir arkadaş daha var ama çok acıklı bitecek ya Modern Sabahlar böyle biter. Olsun, Leonard Cohen'le acıklı bitirelim. Acıklı değil de acıklı gibi bir şey yani. Acıklı gibi bir şey. Bram yani. Cohen'in sevgili amcası, çok değerli müzisyen Leonard Cohen'den bir şarkıyla bitirelim bence. Sacha Baron Cohen'den de bir espriyle bitirelim. İyi akşamlar diyelim ve veda şarkımıza geçelim. Evet, altyazı çeteleri, üstadlarına çalalım bu şarkıyı. Bu şarkının adı My Eye. Crimson. Crimson. House'u çeviren kişi. House'u çeviren. Oh be. Ama bak, Lost'u geçen hafta çeviren kişiyi hatırlayamadık. Akşama böyle Türkçesini bulduğumuzda şaşırdık kaldık. O 6 sezonu çeviren 24'cü arkadaşa da saygıyla armağan ediyoruz Travis şarkısını. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.